mazo Koni yoko sana kanga imbo yeke Yoko kanisa kanano te na pasi oyo na moni pona yo Bolingo eloko ya mapesi di polino Epa inangai Atato swali na yo polense Nako kiko bimisanyo sotendeko Nako bamba nambo no kimbala mosusu toko lingana na biso Bolingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Boni yoko sala kanga ipoye Yoko kanisa kanano te na pasi oyo na moni pona yo Bolingo eloko ya makasi di bolino Epa inangai Atato swani na yo polense Nako kiko bimisanyo sote ndeko Nako bomba ndambo no kimbala mosusu toko lingana na biso Bolingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Maria, Maria, Maria Pole kisinga isomo na bolingo Lelo yodi oye baka Na yoka kako yoka Kovana na mwasi ne pasi boye Maria di oyo kelanga Maria mote malanga ye Nakani siyo di polima Bolingo nela kako bonela Maria, Maria, Maria Pola kisinga isomo na bolingo Elo yodi oye baka Na yoka kako yoka Kovana na mwasi ne pasi boye Maria di oyo kenanga Maria mote malanga ye Nakani siyo di polima Kwa bana na mwasi ne pasi boye